een brief gemaakt, gewoon op de laptop zelf. Vlak links, langs aan mij, verder, dingen die je niet moet doen, zoals wat ik je zei met die update. Ik denk echt dat ik ooit niet heb. Ja, dat gaat automatisch, maar dan moet je sowieso... Ja, als ik hem trouwens instel, moet je dat handmatig doen. Dat doe ik altijd al hebben. Ja. Ja, liefst altijd voordat je iets doet. Wat jij nu doet, hè? Met een noot en een andere vinger, de pitch of iets anders. En naar links ben ik met drie vingers bezig de filter op de drums en die space effecten. En met mijn neus ben ik daar op de poesjes aan doen. We'll be right back. Beep.